wiele innych. Wszystko do ogrodu, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Hotele będą otwarte w następną sobotę. Dwa tygodnie później ruszy gastronomia z ogródkami na świeżym powietrzu. Ważna jest polska racja stanu, tak poseł Lewicy mówi o przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy. Dyplomaci Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji mają być wydaleni z Rosji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 8 maja, czyli w następną sobotę, zostaną otwarte hotele. Tydzień później swoją działalność będą mogły wznowić obiekty gastronomiczne, które mają ogródki na świeżym powietrzu. Będzie można też organizować komunie i wesela, ale tylko na zewnątrz i w ograniczonym gronie. Szef rządu przedstawił harmonogram odmrażania poszczególnych branż gospodarki podczas konferencji prasowej. 8 maja działalność będą mogły wznowić hotele. Tydzień później, 15 maja, wznowić działalność będą mogły restauracje i kawiarnie. Na razie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu. Można będzie również organizować imprezy okolicznościowe, takie jak wesela i komunie, na zewnątrz z limitem do 25 osób. Premier dodał, że od 29 maja usługi gastronomiczne będzie można świadczyć również w lokalach w reżimie sanitarnym. Zwiększony ma być też limit uczestników imprez okolicznościowych do 50 osób. 29 maja to również data otwarcia siłowni i klubów fitness. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek powiedział, że ważna jest polska racja stanu. W ten sposób odniósł się do porozumienia Lewicy z rządem i Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Działania Lewicy skrytykowali m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Poseł Wieczorek podkreślił, że kluczową sprawą jest, by pieniądze trafiły do Polski i zostały jak najszybciej uruchomione. Kolegom z opozycji mówię, przyjedźcie tutaj do mnie nad morze, pójdźcie do hotelarzy, pójdźcie do restauratorów i powiedzcie, że będziecie głosować przeciwko 250 miliardom złotych i oni z tego ani grosza nie dostaną, a jeszcze będzie to kolejny krok do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, bo żeby była jasność, jeżeli jakikolwiek rząd nie ratyfikuje tej umowy, to w ogóle środków z Unii Europejskiej nie dostaniemy żadnych. Premier zapewnił, że w Krajowym Planie Odbudowy zostaną uwzględnione uzgodnienia z rozmów z Lewicą dotyczące m.in. wsparcia szpitali powiatowych oraz branż poszkodowanych przez pandemię. Warunkiem uruchomienia Unijnego Funduszu Odbudowy jest ratyfikacja przez poszczególne narodowe parlamenty decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w Unii. Przyjęty przez rząd projekt ustawy w tej sprawie trafi teraz do Sejmu. Rosyjskie MSZ postanowiło wydalić dyplomatów Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji. Ma to związek z niedawną decyzją władz tych państw o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Wcześniej rosyjskich dyplomatów wydaliły też Polska, Stany Zjednoczone, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Wielka Brytania i Ukraina. W odpowiedzi Moskwa podjęła podobne kroki. Za persona non grata Moskwa uznała 3 Słowaków, 2 Litwinów oraz po jednym przedstawicielu dyplomacji łotewskiej i estońskiej. W ubiegłym tygodniu Rosja wydaliła 5 polskich dyplomatów. Była to odpowiedź na wydalenie z naszego kraju 3 rosyjskich dyplomatów. Wcześniej w odpowiedzi na wydalenie z Czech 18 obywateli Rosji do Pragi musiało wrócić 20 czeskich dyplomatów. W przypadku Stanów Zjednoczonych oprócz symetrycznego wydalenia 10 dyplomatów za 10, Moskwa podjęła szereg działań, które utrudniają pracy amerykańskiej misji dyplomatycznej. Rosyjscy komentatorzy niezależni podkreślają, że tak chłodnych stosunków Rosji z państwami zachodniej Europy nie notowano od czasów Związku Sowieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież podczas audiencji generalnej nawiązał do obchodzonej w Polsce 3 maja uroczystości Maryi Królowej Polski. Audiencja bez udziału wiernych transmitowana była z Pałacu Apostolskiego. Zwracając się do Polaków, Franciszek przypomniał, że naród polski od XVII wieku nadaje Matce Bożej tytuł Królowej Polski, zobowiązując się do służby Królestwu Chrystusa. Pamiętając o ślubach, jakie wasi ojcowie złożyli na Jasnej Górze, również w tych trudnych czasach podejmujcie zaproszenie Maryi i róbcie wszystko, co Jezus wam powie. Dzisiejszą katechezę Franciszek poświęcił medytacji. Powiedział, że dla chrześcijanina oznacza ona zagłębienie się w tajemnicę objawienia, przyjęcie jej w pełni i uczynienie swoją własną. Podkreślił, że medytacja jest ściśle związana z modlitwą, jest sposobem na spotkanie z Jezusem i odnalezienie samego siebie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

10 minut po godzinie 13 państwo podpowiadają, a gdyby tak posadzić sztuczną inteligencję przy warcabnicy, której zresztą i tak nie widać, no to państwo już połączyli wszystkie tematy. Do sztucznej inteligencji, do przepisów unijnych jeszcze będziemy powracać, a za kilka chwil powtórka z rozrywki. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Polecamy się i życzymy przyjemnego odbioru. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 13. Tak patrzę. O, ładnie panowie wyglądają dzisiaj. Czas na powtórkę z rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała, witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry, odpowiem. Bardzo się cieszę, kaczki z nowej paczki, dla ciebie się odchudzam. Piosenka dietetyczna, chcieliśmy ją zadedykować naszemu ulubionemu realizatorowi Wojtkowi Truszyńskiemu. Poniedziałek przeczytałem i że zacznę już wiedziałem. No a potem przyszedł wtorek, zapamiętam go jak zmorę. W środę ledwie żywy byłem, nic nie jadłem, nic nie piłem. Czwartek, piątek w oczach ciemno, nie wiem co się dzieje ze mną. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Na śniadanie jem owoce, lecz się po nich strasznie pocę. Do obiadu tylko kawa, bo ciśnienie mi poprawia. Potem mięso i warzywa, to rozpusta jest prawdziwa. Na kolację zsiadłem mleko i twarogu parę deko. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Rano ćwiczę aerobik, to na brzuszek dobrze robi. Potem sauna oraz basen, bo już nie chcę być grubasem. Po południu biegam w lesie, ciężko biegać w mokrym dresie. A wieczorem gram w tenisa, tenis dobrze tłuszcz wysysa. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Mówią o mnie, że już schudłem, lecz to jest naprawdę trudne. Bez słodyczy i bez chleba długo się wytrzymać nie da. Cierpię ciągle więc katuszę, to mój wybór, chcę i muszę. Ktoś mnie spytał, po co pościsz, a ja robię to z miłości. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. No właśnie, to taka piosenka deklaratywna. Z reguły kończy się na słowach, jak to w piosence. No tak. Piosenka deklaratywna, że słowa. Tak, jeden z członków mojej rodziny kiedyś... Deklarował, że na przykład robi głodówkę i gdzieś tak po dwóch, trzech godzinach naprawdę dużych już zmagań. Stwierdził, no dobrze, no to już. Bo głodówkę najlepiej zaczynać po obiedzie i prowadzić mniej więcej do kolacji. Do kolacji, tak. Głodówkę. Tak, widziałem, że kiedyś czytałem w wiadomościach, czy oglądałem, że jakaś właśnie załoga, ekipa ogłosiła strajk głodowy, ale taki zmianowy. Głodówka rotacyjna. Jeden się opala, a drugi się posila. Niesamowita sprawa, muszę przyznać, ewentualnie właśnie głodówka na zmiany, no bo wiadomo, trzeba uzupełnić jedzenie. Także różne są formy tych głodówek. Tutaj piosenka również znakiem czasów, dlatego, że w tej chwili, z tego co wiem, no metody odchudzenia też się nieco zmieniły. Otóż trzeba... wysiłek aerobowy nie jest już tak zalecany. Bardziej taki interwałowy ze zmiennym tempem. Nic nie zrozumiałem, ale będę się stosował. Wysiłek ze zmiennym tempem i nie tak mało jemy, żeby nie zwolnić metabolizmu. Zmienne tempo, czyli tydzień odpoczywamy, jeden dzień ćwiczymy, żeby nie wypaść z rytmu. Albo ping-pong. Ping-pong, czyli odbijamy piłeczkę. Tak jest. Ping-pong jest, myślę, że jest znakomitym. Znakomitym tutaj po prostu. I ping-pong piłkarski również. Wanda! Co? Czy ja jestem gruby? Słucham? Czy ja jestem gruby? Możesz powtórzyć, bo nie usłyszałam. Czy ja jestem gruby? co ty tak krzyczysz? Nie jesteś Miśku. To dlaczego mówisz do mnie Miśku? Jesteś taki miły jak Misiek. Miśki nie są miłe. Są, mają futro. Chociaż Grażyna też ma futro, nie jest miła. Ale ja nie mam futra. Ale jesteś miły, dajesz mi pieniądze. Nie mów do mnie Misiek. Wolisz króliczku, Miśku? Dlaczego króliczku? Masz takie ząbki jak króliczek, takie... Pokaż ząbki, no. Nie mów do mnie króliczku, proszę cię. To może małpko? Miśku, króliczku, małpko. Małpko? No, ty tak lubisz banany. Tak się zażerasz nimi. A nie możesz mówić do mnie normalnie? Czyli jak? Władysławie. A, to takie pospolite. Ale męskie. No sam widzisz, że nie pasuje do ciebie. Ale tak mam na imię, jak nie pasuje? A, bo rodzice ci dali źle na imię. Jak ja bym była twoim rodzicem, to bym ci dała na imię... Misiek. Na szczęście nie jesteś moim rodzicem. Jesteś tylko moją żoną. Ale czasami czuję się jak twoja matka. A propos, skoro już przy tym jesteśmy, czasami się nawet zachowujesz jak moja matka, moja droga. Kiedy ty się przestaniesz zachowywać jak dziecko, to ja przestanę się zachowywać jak twoja matka. A kiedy ja się zachowuję jak dziecko? Nie sprzątasz po sobie. Bo mnie uprzedzasz. Nie zmywasz naczyń. Zmywarka jest. Notorycznie siedzisz przed komputerem. Bo jestem informatykiem, kobieto. A kiedy masz grypę, to jesteś nie do zniesienia. Gdybyś ty chorowała, to też byś się tak zachowywała, ale nie! Ty nigdy nie chorujesz. Choruję! Tylko tego nie okazuję po sobie! Ciekawe dlaczego? Bo kto się wtedy by tobą opiekował? Zupełnie jak moja matka! Jesteś! Co? Jesteś gruby! Kabaret Jolki i jestem gruby? Nie, no od razu gruby, proszę się tak nie oceniać. Przykładając chociażby skalę amerykańską, muszę powiedzieć, że perfect normal po prostu. A dziękuję, dziękuję. Staram się, ćwiczę codziennie. Codziennie ćwiczę rano. Dojazdy do pracy? Dojazd do pracy, po południu wyjście z pracy, w międzyczasie psinning, czyli bieganie z psem. O. Czy pies biegnie, a ja za nim, no bo musi mnie wyprowadzić. Owszem, rozumiem. Nie, to jest tego troszeczkę w porównaniu z innymi osobami. Jest to aktywność sportowa absolutnie, czyli nie grozi redaktorowi umisiowienie. Mam nadzieję, chociaż są pewne tutaj zakusy w kierunku umisiowienia. Aha, no właśnie. Ale mi to nie przeszkadza. Ja tak? Naturę mam spokojną. Mm-hmm. Wystarczy mnie wyprowadzić od czasu do czasu na dwór, nakarmić. Z równowagi? Z równowagi lepiej nie. Trudno wracam. Rozumiem. No to nie taki miś, że tak powiem miś brunatny bardziej. Gryzli chwilami. Albo nawet gryzli i drapali. Rzeczywiście. No cóż, no to mogę powiedzieć, że to umisiowienie, no trzeba właśnie z tym uważać, dlatego że to umisiowienie może być... Potem tak, się zamienia w usynowienie, tak? Tak, tak. I to jest najgorsze. Jest ciężko. Nie sprzątasz, bo mi nie dasz. To jest tak, że kobiety robią coś, a potem nam zarzucają, że myśmy tego nie zrobili, bo się nie domyśliliśmy, że należało to zrobić. No nie jesteśmy alfą i omegą. Myślę, że ta kwestia dotyka 60, jeśli nie 70% w ogóle tutaj par. Dobrze, posłuchajmy zatem atrakcyjnego Kazimierza, który zaśpiewa o otyłości. Bardzo Państwu dziękujemy. To lata temu, bardzo chętnie posłucham. Puszczają pąki, ptaszek zaśpiewał, że znów na łąki. Wiosna powraca zielonym kwieciem, wietrzy się tapczan, cieplej na świecie. Pies węszy chętniej w parku za kijem, mogło być pięknie, lecz ty wciąż tyjesz. Ze mną otyłość gaśnie nasza miłość. Nie nasz.

Za 23 minuty 14, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Sygnały m.in. od pana Marcina. Solne miasto Bochnia pozdrawia pięknie. No i trójka w aucie też pięknie gra i do tego imiennik, tyle że z Chorzowa. Informujesz, że komputer zawsze się myli przy dodawaniu. To a propos tej sztucznej inteligencji, do tego tematu będziemy zawsze za chwilę o tym mówić i wracać. A zawsze pan Marcin z trasy, trasa Kielce-Chorzów. Dziś czysto i spokojnie, my prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. Za 19 minut 14. Nadstawiamy ucha. Cóż tam w Europie? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ponownie Monika Suszek w studiu. Dzień dobry. Przypomnijmy, o czym dziś mówimy. Dziś właśnie mówimy o tym, że będzie koniec z masową inwigilacją przez sztuczną inteligencję. Mm-hmm. Unia Europejska chce zakazać stosowania systemów nowej technologii, między innymi do profilowania naszych zachowań społecznych. Przykład, który Państwu opowiadałam na początku audycji, kiedy to algorytm błędnie wytypował osoby oskarżone o popełnienie przestępstwa, które w rezultacie zostały aresztowane przez amerykańską policję, jest takim sztandarowym argumentem, by ukrócić swobodę w stosowaniu niektórych algorytmów. I mimo, że sytuacja miała miejsce za oceanem, otworzyła oczy na niebezpieczeństwa, jakie są związane ze sztuczną inteligencją. Mówi o tym eurodeputowany Patrick Breyer. W Europie technologia biometrii twarzy nie jest jeszcze tak popularna jak w Stanach Zjednoczonych. Co za tym idzie, nie było takich przypadków, w których ludzie byliby na przykład niesprawiedliwie aresztowani, ponieważ algorytm się pomylił lub był źle opracowany. Dlatego Europejczycy nie stawiają tak dużego oporu jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie toczy się ogromna dyskusja i powstają grupy oraz zrzeszenia przeciwne takiej masowej inwigilacji. Wiele amerykańskich miast już zabroniło stosowania biometrii jako jedynego sposobu weryfikacji tożsamości. Może to kwestia czasu, kiedy Europejczycy zbuntują się i będą chcieli zakazać weryfikacji biometrycznej. Z kolei firmy technologiczne opowiadają się za elastycznymi regulacjami. Mówi Cecil Dahl z Digital Europe, lobby technologicznego z siedzibą w Brukseli. Chcemy się rozwijać również w Europie z poszanowaniem praw obywatelskich. Myślę, że dzięki regulacjom będziemy gotowi na wspólną pracę, która przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom. Pojawia się pytanie, jak nowe przepisy będą egzekwowane. I o tym porozmawiam już za godzinę z moim gościem, a będzie nim Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Bardzo dziękujemy, Monika Suszek, a zatem do usłyszenia za godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Time right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut pozostało do godziny 14, ależ energia to Evanescence. Ja to lubię, jak tak gitarka delikatnie sobie, o tak właśnie, o. Tym bardziej, że znamy to gdzieś, skądś, gdzieś, kiedyś, jakbyśmy to już słyszeli. Okazja do tego, żeby poplumkać, ponucić, a może i pośpiewać. Zostawiam Państwa z muzyką. World was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't. No one.